Imetimia saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Baadhi ya raia wa jiji la Bujumbura waridhishwa na hatua ya kushusha bei ya mafuta aina ya petroli na dizeli, wakitumai kuwa hali hiyo itapunguza makali ya maisha. Na kanda za afya sita za kaskazini mwa Burundi kuwekewa nguvu katika vita dhidi ya ugonjwa wa malaria. Kiongozi wa mpango wa kitaifa kupambana na maradhi hayo atangaza. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Zanzibar yasema kuwa ili kufikia dira ya 2050 kunahitajika kuwekeza kwa kuhatarisha wafanyakazi wenye taaluma na ujuzi mkubwa kwa ajili ya kujenga taifa bora na uchumi. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Arubeli Nduwayo. Hapa studio mimi Lomar Denio ya Bivuze. Isanganiro. Karibu tena. Watu watano wa kijiji Kinga tarafa na mkoa wa Kayanza wanashikiliwa na polisi tangu alasiri ya Jumatatu hii. Duru kutoka kwa vyombo vya usalama huko Kayanza zinasema kuwa wanachunguzwa kuhusu mauaji ya mtu aliyekatwa katwa kwa mapanga katika shamba la mahindi siku hiyo. Utawala tarafani Kayanza unawataka raia kuondokana na tabia ya kujichukulia sheria mikononi wakati wa migogoro, badala yake wafikishe malalamiko yao katika mamlaka kwa ajili ya kupata haki. Taarifa ya Patrick Nsengiumva kutoka Kayanza inasomwa na Jamal Viviane Ngenda Kumana. Habari zinazotolewa na watu waliokuwa kando na shamba hilo la mahindi kulipojitokeza kisa hicho cha mauaji zinaeleza kuwa mumiliki wa shamba alipigiwa simu na baadhi ya majirani zake wakimfahamisha kwamba wanakamata mwizi aliyekuwa akiiba mahindi katika shamba lake, na alipofika akamkata kiganja mwizi huyo. Alipotenda kisa hicho alikumbwa na woga na baadaye akatimua vumbi, ndipo wale waliomuita wakamukamata ili afikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Alipokamatwa alifungwa kamba, na yule aliyemkata kiganja aliposhuhudia hali hiyo ya kukamatwa kwake akaja na panga alilotumia kwa kumkata kiganja, na baadaye akalimkata shingoni hadi afariki dunia. Baada ya muda kidogo kukiripotiwa hali hiyo ya mauaji, viongozi tawala na taasisi za kuimarisha usalama mkoani Kayanza walijifikia eneo la tukio ili watu ulizi hali hiyo kwa lengo la kuibukana na vitendo vya kulipiza kisasi. Katibu tarafa Kayanza anawataka raia anaongoza wasitishe vitendo vya kulipiza kisasi, bali wawe wakijelekeza mahakamani kuwasilisha kero zao kunapojitokeza migogoro au uhasama katika jamii inayo wazunguka. Aida Silvese Saguye anatolea wito wakazi wa Kayanza wawe na desturi ya kuchapa kazi kwa bidii, jambo ambalo litasaidia kuebukana na wizi unaoripotiwa mara kadhaa katika mashamba mkoani Kayanza. Katika kamishina ya polisi mkoani Kayanza wanaeleza kuwa watu watano kukiwemo huyo aliyekatwa kiganja walikamatwa na taasisi ya askari polisi ili waweze kuendeshewa uchunguzi, na mtu mmoja aliyekimbia bado anaendelea kutafutwa ili na yeye afikishwe mahakamani. Mauaji hayo yaliyojitokeza jana Jumatatu majira ya jioni yanajitokeza baada ya mwezi Oktoba kukiripotiwa visa mbili vya mauaji ambapo mtu mmoja alimumalizia maisha baba yake tarafani Kabarole pamoja na aliyeua mdogo yake akimshutumu kuhusika na wizi wa ndizi yake. Na Jamal Viviane Ngenda Kumana. Baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura wanakaribisha vema hatua ya kushusha bei ya mafuta aina ya petroli na dizeli iliyochukuliwa na serikali Jumatatu hii. Petroli imeshuhudia punguzo la 200 huku dizeli ikiwa 160. Raia waliozungumza na idhaa hii Jumane hii wana matumaini kwamba hali hiyo itachangia kushuka kwa bidhaa nyingine mahitajio, wakiza kuwa mfumuko wa bei ulikuwa ukisababishwa na kupanda bei kwa mafuta. Mimi kama raia wa hapa jijini Bujumbura nimefurahia sana kabisa na uteremshaji wa mafuta ya kuendesha gari. Hapo ni esanse wameteremsha franga 200, gazoile ama mazuto wameteremsha pia franga 100 zaidi. Tunashukuru sana kwa hiyo hatua. Hela 200 sio franga kidogo kwa hii nchi yetu, ni hela nyingi. Tuko tunazoea huwa mafuta yanapanda yanapanda, ni mara kwanza tunaona hiyo ya kushuka. Serikali ilikuwa imesha tuahidi kama kwenye inatoka pandishwa na huko wanapandisha ili wanatufahamisha. Na hivi kimeshuka huko, fasi yote imejulikana imeshuka na hapa kwetu tumefikiwa imeshuka, tunashukuru sana. Mimi kama raia ninashukuru, nilipokea vizuri taarifa hizo za kushusha bei ya mafuta kwa sababu mafuta ndio muhimili wa kila kitu, hasa bei za bidhaa mbalimbali. Kwa kuwa hata watu ambao wanafanya biashara kienda kununua kitu wanakuambia bei ya mafuta ilipanda. Matumaini yangu kwamba sasa hata serikali yenyewe itashusha bei ya baadhi ya vitu ikiwemo bei ya usafiri kwenye daladala, maana wanapopandisha bei ya mafuta moja kwa moja wanatoa tangazo la kupandisha bei ya kusafiri. Tutegemee kwamba hivi karibuni tunataka kuona kwamba bei ya usafiri nayo ilishuka. Kwa hiyo mafuta yakishuka tutegemee kwa kuona kwamba hata na bei ya kusafiri ilishushwa. Hatua hii italeta mabadiliko makubwa kwa kuwa mafuta yanaposhuka bei unasikia kuwa ni nafuu kwa mwananchi ambaye ni wa kipato cha chini. Ni wakati wake sasa kuona serikali inashusha baadhi ya vitu ikiwemo kama nilivyosema usafiri, vitu vitakuwa vizuri sana. Hasa kwenye sekta ya uchukuzi, hiki kitu cha kushusha bei ya mafuta kitaleta manufaa sana, lakini pia kwenye baadhi ya biashara. Tunaomba pia wale ambao wanachuza vifaa mbalimbali kama vile maharagwe, kama vile mchele na mambo kadhaa, pia nao wateremshe vifaa vyao. Hiyo mambo ya kupandisha pandisha wakati petroli imeteremsha bei si vizuri. Kwa hiyo sasa tunaomba hata government yenyewe iendelee kutizama wale ambao wanaendelea kupandisha vile vifaa ijapokuwa petroli wameteremsha. Pale walikuwa wanapandisha vifaa hivyo kwa sababu petroli ilikuwa pia imepanda. Lakini wakati petroli inateremuka, vifaa na vyote mnapaswa kuteremuka. Tuna matumaini kama na hela baus itapunguka, yani nauli ya usafiri, na haitoshi hata vingine vitu vinaweza punguka bei sababu kuna vitu vikao vimepanda bei sababu ya transport kwa imezidi kipimo. Hivi tunaona kama mambo inaregea kidogo kidogo. Tunaomba sasa esansi ipatikane ili mstari ipunguke. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, lakini unaweza kupata taarifa mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, unaandika Radio Televizio Isanganiro RTI kwa ufupi, lakini pia unaweza kuenda kwenye X ama Twitter ya zamani ukaona picha mbalimbali, na hapo unaandika Isanganiro utakuta taarifa kemkemo ambazo zinaambatana na picha. Vita dhidi ya biashara ya magendo inastahili kutoka katika kauli na kuadhibu viongozi serikalini wanaoshuhusishwa na kosa hilo. Mtazamo wake Francis Rohilo, mwanasiasa anayefuatilia karibu masuala ya uchumi. Mwanasiasa huyo anasisitiza kwamba vyombo vya sheria vinastahili kuadhibu vikali makosa hayo kuzingatia mwelekeo wa rais wa Burundi ambaye hukemea tabia hiyo mara kwa mara. Bwana Rohiru anakumbusha kuwa biashara ya magendo ni moja mwa makosa makubwa yanayosababisha mdororo wa uchumi wa nchi. Na viboko wanaoshambulia watu katika maeneo ya kituo cha uvuvi cha Nyabugete jijini Bujumbura hufanya hivyo kwa kujihami kwa ajili ya kulinda usalama wao. Hayo yanabainishwa na mhadhi wa vyuo vikuu ambaye pia ni mtaalamu wa mazingira. Gaspar Nakimazi anahakikisha kuwa sehemu zilizo karibu na ziwa Tanganyika katika eneo la Ruziba zinajulikana tangu zamani kwa makazi ya viboko hao. Anaomba raia kuheshimu makazi hayo na wavuvi kujiepusha kusogelea sehemu hizo wakati hawana boti inayoendeshwa na engine. Na kauli yake inajiri baada ya viboko hao kuwa watu wanne asubuhi ya Jumapili hii. Huyu hapa. Viboko hao huishi sehemu hiyo tangia zamani na wanajua kwamba ni nyumbani. Kwa kawaida hakuli nyama, chakula chao ni nyasi. Wanapomvamia mtu ni sawasawa na kujihami kwa kukabiliana na adui. Watu ambao ni majirani wanapaswa kuiga mwenendo wa kuishi nao kwa usalama. na kuepukana na vitendo vya uchokozi. Cha muhimu ni kuepukana na viboko hao. Mara kwa mara hukusanyika sehemu moja na majirani wanaelewa kama kuna hatari. Wanajua kama kipindi hicho hakuna kusogelea sehemu hiyo, kwani viboko hulinda usalama wa watoto wao. Na katika vipindi hivyo pia hawezi kusogelea sehemu hizo, lazima wawape amani, la sivyo wataona cha mtemakuni. Hawezi kuendesha vitendo vya uvuvi sehemu kama hizo. Wanapashwa kuelekea sehemu zingine. Labda wavuvi hao wakiwa na mtumbu nao tumia injina. Mashini ikiwa inawaka, viboko hawa havamii mtu. Kuondolewa kwa wanyama hao sehemu hizo itatokana na raia kuomba viongozi wabadilishe sheria. Sheria bado ipo, la sivyo walindia usalama. Utaratibu sahihi wa kuepukana na viboko hao: wakiwa kwenye vikundi, epukana na maeneo hayo. Lakini wakati idadi itadhihirika kuongezeka sehemu za mito ya Kanyosha, Mogere na kando na bahari sehemu za Nyabugete, wataalamu wanaweza kuwasukuma viboko hao polepole kuelekea msitu ya Rusizi ambapo huishi idadi kubwa ya wanyama kama hao. Na sisho, hatuwezi kuwaua kwa sababu usalama wao hutokana na sheria za kimataifa ambazo nchi yenyewe ya Burundi ilipitisha kwa kutia saini. Nam huyo alikuwa mtaalamu wa mazingira. Kanda za afya sita za kaskazini mwa nchi ndizo zitawekewa nguvu katika kupambana na ugonjwa wa malaria. Kiongozi wa mpango wa kitaifa kupambana na maradhi hayo ametangaza hayo katika mkutano wa kutathmini hatua ya utekelezaji wa shughuli ndani ya miaka mitano iliyopita katika kupiga vita malaria. Pia Lisinali Inze nasema kuridhia hali nayo jiri nchini kote, licha ya kuwepo baadhi ya sehemu kunakoendelea kushuhudiwa visa vya ugonjwa wa malaria. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema ili kufikia dira ya mwaka 2050 wanahitaji kuwekeza kwa kuwatayarisha wafanyakazi wenye taaluma na ujuzi mkubwa kwa ajili ya kujenga taifa bora na uchumi. Daktari Mwinyi amesema hayo wakati akizindua chuo kikuu cha teknolojia IIT Madrasa cha India kampasi ya Zanzibar huko Bugeleo na kuweka jiwe la msingi kampas ya kudumu ya chuo hicho Fumba hapo jana. Ili kufikia dira yetu ya mwaka 2050, tunahitaji kuwekeza zaidi katika kuwatayarisha wafanyakazi wenye taaluma na ujuzi wa hali ya juu ili kujenga taifa bora kiuchumi na kijamii. Hatuwezi kufanya mageuzi ya kiuchumi, yani economic transformation, ambayo ndio nguzo ya kwanza ya dira ya Zanzibar ya 2050, bila ya kuwa na wataalamu wenye ujuzi unaohitajika ambao unakwenda sambamba na dunia tunayoishi. Kwa hivyo, kuwepo kwa kampasi ya IIT hapa Zanzibar ni hatua moja kubwa sana ya kuweza kutayarisha mazingira bora ya kufanikisha utekelezaji wa dira yetu ya 2050. Lengo kuu la serikali lililopelekea kuchukua uamuzi wa kuanzisha tawi la IIT hapa Zanzibar kwa kushirikiana na serikali ya India ni kuleta maendeleo ya nchi yetu na watu wake kielimu, kiuchumi na kijamii. Serikali imeamua kwa makusudi kuanzisha kampasi hii ili kuharakisha utekelezaji wa mipango yetu na kufikia maendeleo yanayotarajiwa. Nam huyo ni rais wa Zanzibar ambaye sauti hiyo ni kutoka kituo cha television cha Channel 10 kutoka Tanzania bara. Na kwa kuhitimisha, Korea Kusini ya ripoti visa vya kunguni. Mamlaka ya Korea Kusini inajitahidi kudhibiti uvamizi wa kunguni ambao umesababisha wasiwasi kote nchini. Kulingana shirika la habari la Uingereza BBC, takriban milipuko 17 imeripotiwa katika mji mkuu wa Seoul na katika miji ya Busan na Incheon kufikia tarehe 5 Novemba. Ripoti ya vyombo vya habari vya ndani zimesema. Na hadi hapa hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Romuald Deniyo Yabivuze.